visszajövőbe filmből, tudod, jön a Doki. Uh-huh. Egy ilyen, tudod, egy ilyen fűcsomó rőzséjű pasi, és akkor nem ő volt, hanem egy erőmű főmérnök jött, egy nagyon tiszta tekintetű, nagyon szimpatikus, jól öltözött úr, akinek volt egy izéje, volt egy ilyen találmány uh-huh. furcsasága. Én nem kétlem, hogy bárki juthat értékes felismerésekről nélkül, hogy ebben így tudományosan foglalkozna. Pont ezért voltam kíváncsi a névre, aki az elképzelés mögött áll. De azért ezt így meg kell mondanom, hogy szóval még így is kételjeim vannak az ügyel kapcsolatban, ha az ember oda megy egy ilyen kődarabhoz, akkor azért látja, hogy ez miből áll össze, arra nem beszélve, hogy ismerik az emberek a bányákat, ahol ezeknek a köveknek még a helye is megvan. Hogy a konkrét helye? Hát most azt, hogy ami ott az adott piramison látható, az honnan származó, az nem így, de nagyon sokszor megvan a konkrét helye is. Igen, de hát szóval azért nagyon sokat számít a turizmus. Például Carrara, ahol a karórát föltalálták, ezért majd fölpofozom magam, jó? Carrarába például turista csoportokat vezetnek, és össze-vissza vannak firkálva ott márványtömbök. És mindegyikre mondják, hogy annak idején Michelangelo Buonarroti itt keresett szobrához márványt. Igen, azért Egyiptomban nincsen, de... Mi? Egyiptomban? Egyiptomban... Hát az Egyiptomban minden, turistának minden van. Megszámozva, hogy honnan uh-huh. származik. Szerintem nagy mennyiségben adtak el eredeti papíruszokat, amik idején nálunk is a blahán lehetett kapni. Nekem is van. Igen? És nem fogyasztasz válogatás nélkül mindenféle Egyiptommal kapcsolatos dolgot? Nem. Te nem hiszel az amerikai film mindenható erejében, hogy az amerikai film eredeti információkkal dolgozik? Hát ebből elég hamar ki kell tábránduljak, de ha nem tettem volna meg idejekorán, ilyen tínédzser koromban, akkor legkésőbb a Csillagkapunál. Uh-huh. Igen, a Csillagkapu ez egy picit erős volt már nekem is. És az hogy van, hogy... Szia! Szia! Sziklaanya vagyok, hogy te egyiptológia szakra jártál? Így van. És az hogy van, hogyha az ember jár egyiptológia szakra, meg elkezd érteni hozzá, akkor eltűnik az összes misztikum a dolognak, ez az átok, meg előjön a... Hát ezek az átok, fajta misztikumok, ezek feltétlenül eltűnnek már, ha egyáltalán valaha. Na jó, de ezek a ember, ezek feltétlenül, de azért így minden vonzőnejét nem vesztél a dolog. De nem az majd régészeknek is vannak ilyen sztoriai mindig, hogy lecsapott rá a nagy átok, meg mit tudom én. Az egész, az minden igaz? Olyan nincsen? Hát most nem akarok senkit kiábrándítani, meg szívesen meghagynám az illúzióitokat, de így minket még nem nagyon ért semmi ilyesfajta. Na jó, de nem tártál még föl sírt? Hát hogy ne tártam volna? Nem mondod. Hát mi, szerinted elméletben egyiptológus? Hát te akkor régész vagy, nem? Nem, egyiptológus vagyok. Na jó, de az akkor az azt jelenti, hogy Egyiptomban egy régészettársatás, az úgy tevődik össze, hogy ott kell, hogy legyen egy dolgozó régész, aki a tárgyakkal foglalkozik, ami előjön a földbe, és kell legyen azért egy egyiptológus is, amellett, hogy persze még sok másfajta embernek kell lenni, meg kell lennie tudományos intézményi háttérnek, stb. Szóval kell egyiptológus is, aki a feliratokkal, ami például a falon van, többek között. És akkor te tudsz hieroglifákat olvasni? Hát erre képeztek ki. Eldobom az agyam. Ez hihetetlen. Komolyan mondom. Ez gyakorlás kérdése. Tehát, hogy én például miután végeztem az egyetemen másfél évvel, az utóbbi időben nem sikerült olyan sűrűn ezzel foglalkoznom. A blahán kapható eredeti papíruszokra mi van írva? Hát nem tudom, majd egyszer, ha így... Hajrá, Fradi! Elém kerül, akkor majd meg tudom mondani, de most így kapásban nem tudom. De egyébként általában, tehát hogy lemásolnak olyan szövegeket, amik valóban ott léteztek, csak mondjuk nem papíruszon. Tehát így papíruszon árulnak olyan szöveget, amely tényleg egy falon volt itt kőbevésve. Uh-huh. Ennyi benne a csalás, de a szöveg attól még lehet normális. De ilyenkor ez kifinanszírozza? Tehát ki? Én. De komolyan, ez egy ásatást, hogy ez kinek biznisz? Ó, hát az a baj, hogy senkinek nem biznisz, mert ha az lenne, akkor mind jobban állnánk. Az a baj, hogy a British Múzeum nem lenne teli ilyen cuccokkal, meg a hogy hívják, a Metropolitan, akkor kellene. Nem a kincskeresésről szól ma már, vagy így nem szabad. Hát úgyse kincsek vannak, vagy nagy bazi kövek vannak. Amik kincsek. Jó, de szóval... Hogy visszatérve a kérdésre, de az LT-nek van Egyiptomban több ásatása, több ilyen koncesszióval nemesi sírokra, amelyet különböző tanárulak vezetnek ezeket az ásatásokat, és hát aztán utána az ásatás vezető próbálja a pénzt mindenfajta pályázatoktól, minisztériumoktól, egyetemtől innen összeszedni, ami elég. De ha találnak valami tuti frankó kincset, nem ilyen kőkincset, hanem olyan kincskincset. Kincskincset, igen. Akkor az is úgy van, mint a krupiéknál, hogy nincs zsebük? Igen, az úgy van. Legalábbis úgy kell. De egy műhely titkot. Le lehet megosztás már. És te már voltál ásatáson? Így van. Ásattál. Uh-huh. Figyú, de azt mondd már meg nekem. Ugye csak akkor van az, hogy ilyen kis ecsettel vacakolják a földet, amikor ott van a kamera. Ugye? Nem, egyébként is előfordulhat ilyen. Azt nem hiszem nem el. Jellemző. Nem jellemző. Azt nem hiszem el, hogy valaki letérdel a földre, és elkezd egy ecsettel ásni. Azt az leginkább ilyen paleontológusok esetében jellemző, akik ugye sokkal korábbi. Amikor már korabban. Előkerül a dinócsont, meg a múmia, meg igen. Tudod a cucc, a bejárat. Egyébként a dinócsont az így. Jó, csak általában mondtam az ásatásokkal kapcsolatban. Hát ha valakit nem érdekel annyira az egyiptológia, és a dínó, mindegy. Na jó, de az a baj, nem lehet általában szélesítettem a célcsoportot. Mert hogy technikát igényel a különböző területeken, különböző korokra. Igen, tudom, van a fogkefés is, meg a kis, az a fandli. Van olyan, ahol tényleg. Vagy hogy, az a fandli. Melyik? A fandli az, amiben keverik a maltert. A fugához. Az a háromszög alakú. Vakolókanál. Azt annak mi a izéje? Spakni. Spakni. Azt nem hiszem el. Dehogy nem. A spakni az a vakaró. Igen. Az kell. A vakaró az kell. De szóval akkor mindenki értse, hogy akarja, de szóval amikor ott van a kamera, akkor festik a földet. De és amikor meg nem, akkor meg ásnak, nem? Nem tudom ezt így megmondani, mert amikor nálunk így kamera volt, mert uh-huh. volt olyan, aki ezt megnézte, akkor úgy általában igyekeztünk azt csinálni, amit normálisan. Hát festeni. Nem festettünk. Na, puha az orrod. Tényleg. Szóval nem értesz egyet azzal, hogy öntötték a köveket. Nem tudok. És de hát lehet, hogy tudományos szempontból, mint tudós. Haragszol a Napóleonra, hogy lelőtték a szfinxorra? Nem tudom ezt a félreértést. Azért még nem tudós az ember. Mitől tudós? Hát így nem tudom, hosszú évek, akadémiai fokozatok, ilyesmik. Az nem jár? Hát ez nem jár, azt így meg kell szerezni, nem ugyanaz. Egy tuti típjeim vannak, előjöhetnél, publikálhatnád és tudós lennél. Ettől félek, igen. Szóval van, akinek ez így működik. Csak igen? Hát ehhez egy bizonyos fajta gyomor is kell. Ja, értem. Tehát te nem tudós vagy, egyiptológus. Mm. Nagyon jól nyilatkozol, komolyan mondom. Nem olyan, nem úgy tartja. Miért profi? Nagyon profi. Hát de figyelj, kamera előtt is festett már csontot. Tudja, hogy van az, amikor visszahozzák az acskóból a csontot, mert tudod, itt van a népszerű kereskedelmi televíziós tábja, és szeretnének látni valamit, és akkor kicsit beássák a porba, és akkor lefestik róla. Hoho, itt éppen találtunk egy pénzérmét. És akkor odahívnak téged, kisasszony, ne haragudjon, itt találtunk valamit. Lemászol a létrán, belelépsz a dinónyomba, a Godzilla lábnyomba belelépsz, hát a gödörbe. És azt mondod, és akkor glasszi kesztyűben megtekinted a pénzt, és azt mondod, bizony, hát ez... Igen. I-e. Egyszerűbb, ha beletörődök, gondolom, mert hogyha ellenkezem, akkor még egy ilyen hosszabb esznafuttatás következik. Nem. De ronda vagy. Ez nem igaz. Jó van, bizonyítottál a pajtásaidnak. No. Jó van. És akkor bevittem egyet neki gyomorra, mondhatod. Nem tettem ilyet. Különleges eset vagy. Na jó van. Hát azért örülök nagyon. Én is örülök. Én szívesen elhinném, hogy öntötték, mert így az, én sokkal jobban bírom egy kicsit. Tudod, én ilyen optimista vagyok, és arra azt hiszem, hogy a világ fejlődik, és egyre többet tudunk már saját magunkról. Ezért is nézegettem magam mindig a tükörben. Ezért foglalkoznak általában az emberek ilyesmikkel, hogy egyre többet tudjanak meg végül is így. Igen, de én örülnék annak, hogyha kiderülne, hogy Abonyi úrnak igaza van, és öntötték, és akkor újabb nagy kérdésre adott valaki választ. Hát én is örülnék, ha erre az adott kérdésre meg lenne a válasz. Hogy emelték föl? Meg erre az egész problematikára, csak nem vagy benne biztos, hogy ez ilyen egyszerű, hogy öntötték, akkor ez kipipálva. Értem. Na. Hát sajnálom. Sajnálom. Ne sajnáld, szerintem jobb, hogyha összetettem. De jobban örülnék neki, hogyha a fiatal nem tudósok, de majd egyszer, azok sose tudhatod, hogy nem leszel-e tudós. Ez így van. Az neked mindig benne van a pakliba, hogy így pestiesen mondjam, hogy egyszer csak tudós leszel. E? Na jó van. Én azért örülnék neki, hogyha te hinnél ebbe, tehát legalábbis nem utasítanád el ennyire így egyből. Szkeptikus nem lennél. Ha emlékszel, még mielőtt bekapcsoltál volna, kértem, hogy a nevet szerettem volna megkérdezni, hogy így vissza tudjuk elmérni most ezzel kapcsolatban, minek kéne utána nézni. Uh-huh. Jó van. Na jó van. Na. Szia. Szia. Köszi. Izgi volt, nem? Jó kis izgi nő volt. Ja. Egyiptológus volt. Ezt a tudnak a neve. Mi? Kőműves kanál. Az a fandi. Nem. 15.40 ez itt az STFM 98.6, és az is kiderült, hogy maroknyi stábunk nem fog tudni soha fölépíteni egy házat, mert amikor a... De nekem megmondom, van papírom. Soroljuk. Neked erről nincs papírod. Mondom, hogy van. Nincs papírod. Hideg burkoló papírom. Nincs papírod. Van. Azért van papírod, mert egy szovjet kisfiú vagy, és kémként ledobtak téged. Három évig tanultam ezt. Több szakma, több útlevéllel és több személyi igazolvánnyal rendelkezel, mert izilke vagy. Van hideg burkoló szakmunkás igazolványom, és könyvem. Csempész. Komolyan van, meg tudom, behozom. Megőrülök. Tegyél be valami zenét. Megőrülök. Dimitri Párizsból. Nem tévedtendő össze egy másik Dimitrivel. Well. Most megnyugszom.